لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله او اللہ تعالی جعل لکم گردولی دی دفار ساسو مما دا غسنا خلقا چھ پیدا کری دی ظلالا سوری و جعل لکم اگردولی دی دفار ساسو من الجبال دغرننا اقنانا دري وجعل لكم اگرد ولدي ساسو دپارا سرابيلا كمسنا تقيكم الحر چه بچكوي تاسو دگرمينا وسرابيلا اگر دولی دی ساسو دپارا کمی سنا تقیکم باسکم چھ بچکوی تاسو د جنگ ساسونا کذالکا یتمو نعمتہو دارنگی پورکوی اللہ تعالی نعمتن اخفل علیکم پتاسو باندی لعلکم تسلمون خامخا چتاسو اغاڑا کی دئی فإن تولوا بس کچرے اگر دے دل دئی فإنما بس خبر دادا علیک البلاغ المبین پتابانی رسولی اخکارا یعرفون نعمت اللہ فی جنیدی نعمت دل تعالی ثم ینکرونها بیا انکار کئی داغینا و اکثرهم الکافرون او زیاد دینا انکار کون کی دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ او پا غرز چرا پورتا بکمونگا من کل امت دا هر یو امتنا شهیدنا گوا سا ثم لا یوزنو بیا با اجازت ورنکڑیشی للذین کفرو آغی کسانو تا چاغی کافر دی ولا هم یستعتبون او نبا ددئی ملامتیا امن لشی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ او کلا چوینی آغا کسان ظلمو چه ظلمی کرده العذاب عذاب فلا یخففو نسپق بنکلشی عنوما ددئینا ولا هم ینظرون او نبا دیدا مولت ورکلشی و اذا را الذین او کلا چوینی آکسان اشرکو چی شرک کلوی شرکاهم دبرخ خواندان ددئی قالو وائبا ربنا یربز منگا هؤلاء شرکاؤنا دا کسان دی دبرخ خواندان زمونگا الذین آکسان کننا ندعو من دونک چمنگا وارا بلل بیستانا فالکو الیہم القولا نسا غیبا راوا چوی دیتا جواب ان لکم لکاذبون چی یقیننا تاسو خامخا دروجن یی والکو الاللہ او کی بدی دی اللہ تعالی تا یوم اذن سلما پدا رس کے غاڑا وضل عنهم او رک بشید دینا ما کانو یفترون آغا چه دید زاننا در اجولول الذین کفرو آکسان چه انکار کرده و صدو عن سبیل اللہ او منکڑی دی خلق دلار دلانا زیدنام سوابکو دیلرا عذابا فوق العذاب عذاب دپاسا دعذابنا بما کانو یفسدون سبب دا آغی چه دیبا روانے کو ویوما نبعثو او پاغرز چرا پورتا بکمونگا فی کل امت فار یو امت کے شہیدن علیم بیان کا ان کے گواہی کا ان کے پائی باندے من الف سیم د جن سا دائنا و جینا بکا اور اب ولومنگا تا شہیدن علا ہاؤلا گواہی کا ان کے پدے خلق باندے و نزلنا علیک الکتابا اور علی گلے دے مونگا پتا بانی کتاب تبیانا لکل شین وضاحتا کون کے دپارا دٹولو امورو ددین وہدن او ہدایت و رحمتا اور رحمت و بشرا للمسلمین او زیر د پارا د مسلمانانو مخکې آیاتونو کې دلائل عقلی ذکر کول اللہ تبارک و تعالی د خپل تخلیق د قدرت نظاره خی او دا بطور نعمت ذکر کئی په انسانانو باندې چې الله رب العزت وی دا دا سیزونه می ستاسو فائده ل پیدا کړی دی لکه وګورا د انسان د استوګنې ځای کور ته وردن نشي دروازه ځان پسې بند کی د دشمن نه د غل نه د باران نه د ګرمۍ او د سړوي نه د بچ کېدو دپاره د ده یو ټیکانه وی دې په هغې کې ښه په آرام باندې اوسیږي دارنګې چې کله په سفر باندې وي نو د ده د استوګنې او د قیام دپاره چې خیمې کمې د څه نه جوړېږي هغه مو الله پیدا کړي دي لکه د سارو د سرمنو نه خیمې جوړېږي الله وی دا ما پیدا کړی دی دارنګه دا هغه سارو د وړی نه دا هغه دا پشم نه دا هغه د ویختونه مختلف قسم سیزونه جوړیږي انسانان استعمالی دا ټول د الله تبارک و تعالی د قدرت شاهکار وی دا الله تبارک و تعالی د قدرت نظاری دی په دې کې دا الله تبارک و تعالی عظیم قدرت په نظر راځي او انسان ته دې خبرې یو سبق ورکړي چې انسان به دې سوچ وکا دا ارس یو ذات پیدا کړی دی او هغه ستا خالق دی ستا مالک دی او تعالی رزق در کئی ستا پرورش کئی آغا ستا مالک دی تا دا آغا بنده ای او دا آغا خدایی بمانی دا آغا خدایی که با آغا سر سو کی صدار نجوڑی عبادت او بندگی با صرف دا آغا یو ذات که چه آغا خالکم دی آغا مالکم دی آغا رازکم دی آغا ذمہ دار دے آغا دے عبادت دے بندگی لائق دے آغا یو ذات آغا بچے دے نو پزان بانی ذمہ وار اگنے او صرف آغا دا بخپل حاجات پیشکے او آغا دا بسر پسیدہ بانی لگے او دا آغا بندگی غلامی بکے چه سنگه دا پیدا کړی دی نو الله وی دا وګورا والله جعل لکم او الله تعالی ګرځول دی د پار ساسو مما خلقا دا سنا چې پیدا کړی دی دا ونی او بوټی مختلف سیزونه الله پیدا کړی دی او دا غینه ګرځولې دي زلالن سوری چې تاسو دا غید لاندې کې نه یې به وجود تمو آرام او دمه ملوشي وجعل لكم من الجبال اكنانا اگر ځولې دي تاسو د پارا دغرونو نه درې نو هغه درې اغم د استوګنې اغام دا پنایی او دا حفاظت زایوی دا دو غرنو پا میاس که شکم اللار تلیوی نو اغم دا جنگ پا وقت که دا کلی پا توگا بانی استعمال شی، دا مورچه پا توگا بانی استعمال شی، پا اغی که استوگل کی گی، اغا دا کپلی دا آرام زایوی، دا دیرا که دو زایوی، دا حفاظت زایوی، اللہ رب العزت وی دا در لما کری دی، وجعل لكم اگر ذولی دی تاسو لا سرابیلا کمی سنا تقیكم الحر چی گرم بشکوی تاسو د گرمینا چی دی انسان پا بدن بانی کل کپڑا نوی او نیخ پا نیغا دنور شواگانی دا پا وجود بانی لگی نو دا دا انسان دا پارا دا تنگی دو یو سببو گرزی کپڑا واغون دی انسان سپینا کپڑا واغون دی چی آغا دا دا دا وجودنا شواگان دا نور آغا تی نتنبی آغا تی واپس کئی چی آغا دا دا گرمینا دا نور دا شغلونا دا بشکی دو یو ذریعه دا و سرابیلا او گردولی دی ستاسو دا پارا کمیسونا زغری تاکی کم باسا کم چه بچکای تاسو دا جنگ ساسونا دا جنگ پا دوران که دا توری دا غزارنا دارنگی دا غشی دا غزارنا تاسو آقا بچکایی پا جنگ که ستاسو دا وجود و دا بدن دا سیفتی دا پارا دا حفاظت دا پارا از غر استعمالی گی دا اسباب اللہ رب العزت وی دا ما پیدا کری دی کذالک یتم نعمته علیکم دارنگی پورا کئی اللہ تعالی نعمتن اخپل علیکم پتاسو لعلکم تسلیمون خامخا چی تاسو امنی غارا کی دی چی تاسو لک سوچو کئی گیر شا پیرا دی دنیا کی کائنات کی اگو رئی فخپل تن بدن بانی او د خپل بدن او د تن دا پارا دا اللہ تعالی دا بشمیر نعمتونا چه تاسو ده اللہ تعالی عظیم طاقتو منی ده اللہ تعالی ده عظیم و قدرتنو قائل شی او ده اللہ وحدانیتو منی زوام سم رب بد کسمت او کمک الخلق وی چه ده عرص وی نی چه ده تول عرص کائنات خالق مالک اللہ ده او دا عرص کی گی دا اللہ دا حکم پہ اشارہ باندی او دا غیب وجود بد قسمتا پہ دی مازغو کے زن لا یو دیر کمزور جال جوڑا کری آغا دا چی دا اللہ رب العزت پہ دی کارونو صفتونو دا خدایی کے آغا دا آغا چایی سو برخ منی چی آغا زن لاللہ تا مختاج دی آغا پا خپلا بے وسا دی بے بسا دی اللہ تا عاجز دی او دا آغای دا اللہ پا کارونو که یو زرم لاس نرسی او دے بیام وی ویوی سگنی ناو بلوی وسلمی پلانی کرا پردارا اللہ وی زما مختاج دی زما کندریان دی زما غلامان دی او دی وین اللہ سر شریکان دی عجیب خبر اللہ کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون اللہ وی فا ان تولو تا خو بیانو کو تا خو یو یو قدرت دا اللہ تعالی یو یو نعمت دا اللہ پا گوتا کدیتا چې د دې کول والا الله دی، د دې کول والا الله دی، دا ارس الله ته تابعدار دی، دا الله محتاج دی. ا دې بیا مستړی وینا یو نیم کمکل اخو خرشړی تبو تر هغه وای چک تبو دې مسله دې وای چک نیونی مخلاصی داس جی کم دے نو بالکل اکل نا لڑی ناس داسی بھی نو اللہ وی که سٹ اڑی اوی چی نا زما پیغمبرا پتا باندے سملامتیا نشتے ستا خو بس مسئلہ بیان اول دی مسئلہ بیان کا فا ان تولو بس کچاری اوگر دی دل دائی فإنما بس خبر دادا عليك البلاغ المبين پتا باندی رسول دی اخکارا بس کارا بیان کوا پتا بنا بکی مکوا چه سنگ در دوینا شوی دا غسیو بایا اللہ وی دا خلق دانه دا چه غویان دی گینه پوی گینا نه نه خپویگی پا دیکھ کائل دی چی دا عرص کول دا اللہ تعالی دی یعرفونا نعمت اللہ پی جنید ای نعمتنا دا اللہ تعالی لوٹ سپیکر نتولا کیگی یعرفونا نعمت اللہ پی جنید ای نعمتنا دا اللہ تعالی سمع ینکرونا بیا انکار کئی داغینا دا سمانا شوا پی جنید بیا تے انکار کئی ابن کتیبہ وائی چی دے دا پی جنید چی دا کئی اللہ بیا سترگی پڑی گئی دا پلانی سے برکات تے بیا و ایداد پلانی سے برکات تے دا آغی آغا نسبت بیا غیر تاو کی دا سی جناسی و یر دا مونگل اللہ را کڑے دے بیا چی خبری کوئی دا مونگا پا باباگانو پا زیارتونو گختے دے سم ینکرونا بیا انکار کئی دا آغی نا دا آغی نسبت بیا غیر اللہ تا کئی داوی دا پلانی سے برکت تے یعرفونا نعمت اللہ پی جنید این نعمتنا دا اللہ تعالی سمع ینکرونا بیا انکار کئی داغینا داوی مونگ دا پلانی پا سفارش گوختے رے دا دا پلانی سے سفارش تے مطلب دا مونگ لے نرا کو خو پلانی تا مونگوی اغلا اللہ تا سفارشو کو نو آغای شده نو مونگ تا دا اللہ راکو مونگ لینا راکو خو پلانی سفارشو کو دا دا پلانی پا سفارش میں لاؤ شویده دوی مونگ گنانگاریو اللہ زمونگ نکبلی نو مونگ اولیاءو تا ہوا نو آغای اللہ تا ہوا نو آکارو شی دا آغین انکارو کی بیا او کا اللہ خوزمونگ یعنی دی من لی دا رچا پا سفارش بانے میں لاؤ شویرے یعرفونا نعمت اللہ پی جنی نعمت دا اللہ تعالی سمع ینکرونا بیا انکار کئی دا آغین و اکثر اوم الكافرون او زیاد دینا انکار کون کیوی زیاد نمانی زیاد نمانی سکا شیطان ویلو اللہ زیاد وردینا مواہدین نمو میں وردینا زیاد چی دنو آگا انکار کون کی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاوے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یو رز برازی اللہ وی ویوما نبعثو من کل امتن پا غرز چیرا پورتا بکمونگا دا هر یو امتنا شهیدن گوائی کون کے سا چی اللہ ما دیتا ویلو ما بیان کلو یو رز برازی او دا حق پرس دی ور دی خپل دعوت د خپل تبلیغ شهادت کئ چې کومه حق پرستو بیان کړه دی د توحید مسله هغه بیان کړي دا رسولې دا الله وی هغه برازی گواہی بکئ ثم لا یوزنو للذین کفروا بیا با اجازت ورنکڑی شی آغی کسانو تا چی کافر دی بیا خو بدت اجازت نمیلاوی گی چیر تو ایویز اخپل صفائی پیش کا سجلو سمجبوری دیوا دا بیا نمیلاوی دا اجازتو ننشتے بلدا چی دا خوب اللہ بیا موکا نوار کئی کنا بلدا موکے وار کڑی دا دا بنی چه او زل والا بلا موقع ورکوم بیا بے گورم نا صرف دا یو زل دا موقع اللہ ورکی دو دنیا بیا بیا دا موقع اللہ نورکی ثم لا یوزنو للذین کفرو بیا با اجازتا ورنکرشی آغی کسانو تا چه کافر دی ولا هم یستعتبون او نباد دای ملامت یا اومن لشی دای عذر او بانا اغا با نشی منلی چه دیو ای یا اللہ زما خدا عذرو دیو جن زنیم پوشوی ملامت پیشکی اللہ غلطی را نشوی دا او اللہ دارا تا ماف کا اللہ وی ملامت یا بے نشی منلی که دی عذر او بانا اغب نشی من لکی دی ولا هم یستعتبون او نبر دی ملامت یا او من لشی و اذا را الذین ظلموا العذاب زجر و تخویب ورکی مشرک لا دا مشرک چی دنیا کے وی دا زمان پا دنیا که ام چی دنو ده زما پا کار رازی و آخیرت که بمیم رازی غیق بڑا کئی او یر پیر چی دنو ده دنیا که ام را رسی زن کدن که ام را رسی کبر که بیم را رسی او قیامت که بیم را رسی ارزه برا رسی که پیر وی خست نمورید لبسته چه خستی نو پیری وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او کلا چوینی یا کسان چه ظلمی کرده سمان شرک کرده سوینی العذاب عذاب یعنی وقت چه کلا ده عذاب را شی نو بیایتی نا سو کمولم نشی یو نپا دیب بانو پا دی عذرن و ملامت و پیشکولو بانی نکمی گی دینا زیرا خیر دی بس دینا پوشوی نا نا نا فلا یخففو عنهم نسپک با نکلشی دینا عذاب بتی نسپکی گی نا ولا هم یرزرون او نبا دیتا مولت ورکلشی چه خیر دیر دانند جمعی رزد او دا بولنن چوٹی ورکو داو پا کم نی دیشی دا سیو گوری پا قیامت کے آغا خلق باوی نی چه دی دنیا کے دا سوچ کرو چه دا برخ خواندان دی دا بزرگان دا اولیاء کرام دا رسیدلی خلق دیو اللہ را دی خبر غرزینا او دی اللہ تعالی نخبا کئی او دی جسوائی نو آغا کیگی دا قدبان غسان عبدالان دی چکلا دا اللہ عدالتا تلیوی او آل دی دی دا خلقوی نی دیو پا چغوشی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَوْ كَلَّا جُوِنِي يَا كَسَانَ چي شركي کړه دي دا الله سره شریکان جوړ کړو دا د خدای د برخي خاوندان دي چې دا د برخي خاوندان د دای د برخي خاوندان د الله خو نه دی الله خو وای ما سره د برخي خاوند نشته خود به دا وی چې دا د الله د برخي خاوندان دي دا خود دی وای کنه الله خو نه وای چې زما د برخي خاوند دي چې دای اوینه شرکاءم شریکان خپل قالوا نوائی بدئی ربنا اے رب زمونگا اہا اولائی شرکاؤنا دا کسان دی دبرخی خواندان زمونگ اللہ دادی لوی زوانو پیر بابا ادا خلق دیوشی اللہ غد دادی خوا امونگا چی دبرخی خواندان گنلستا الذين عكسان كل ندعو من دونك چمنګ بارا بللا بيستانا الله هغه چمن بوتا پاجتونو کې رمضان شوي الله دادي هغه موږ مسجد نخپل حاجات طلب کول الله هغه دادي دی وتا وای الله رب العزت وای هغه بوتا سوای دا غی جواب بسی دای خلکو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ نو راو بغردی اغی دیتا جواب اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ دیوی دا پنجیریان چی دی کنا دیوی دا اولیاء و گستاخ دی و بیدب دی اولیاء نمانی او دا زمونگ دا پارا وسیله دا او غیگی بڑا کئی مونگ بیو غیگا کراشو و تا خبره تا تا با اغا اولیاء کرام دا قیامت پر از بانوائی که تا دا رو جنه تا وای دا با مونگ را مدد کول اللہ وای اغیبا تا وای تاسو دا رو جنه ولی صورت احکاب و گوره اشپگیشتم از زیبارانون به مخ دا دای که دا خبر سوزاعت شوه ده لنبه ما خو گوره ومن اذلو او سوک ده دیر زیاد گمراها دیر غلط گمراها انزم نمبریتو گوره مم یدعو من دون اللہ دا چانا چی رب لی بید اللہ نا ملا سوکا لا یستجیبو لہو چی قبول دیا نشی کولے دد دیو ایپ لانی را مدد شاو پنے کئی راو رسی گی اولار دیو دا اولا سیو چد گئی دیو ایب آبا دامی مشکل دیو دارا لحل کا دامی حجت دیو دارا لسر کا اللہ وی د در دی فریاد قبول دی غنی شکولے الا یوم القیامت تر قیامت پوری وے خلق کوئی پلانی ادا کا دے تر قیامت ہم نے کی دا ارمان دے تر قیامت ہم نے پورا کی اللہ وے تر قیامت والا وے چے دنو قبول دی غنی شکولے وهم عن دعائهم غافلون او غی دی د دی د دی را بللونا نا خبرا پتا و دنشتی دی نا خبرا دی او بیا چکلا د قیامت رزوی نو اللہ رب العزت وی داخل خوبوی گنا چه اللہ اولائی شرکاؤنا اہا اولائی دا چه دی آغا کسان دی کننا ندعو چه منبارا مدد کول نو اللہ وی وائزا خوشیرن ناسو کلا چه را جمع کلیشی خلق کانو لهم اعدال وی باغی دا دی دشمنان ای دا اولیاء و دشمن سوک دیوی دا پنج پیریان دا اولیاء و دشمنان دی که دا اولیاء و دشمنان دا چه وی یپلانی صاحب اپنے که را مدد شا اللہ وی دا اولیاء کرام بر دی مشرکان و دشمنانی دا چه سوک و دا را مدد شا وی دا چه مزارون و لولا گرد پی سبی آئی دا حلوا و پراتی و لوڑی دا غلابون پی خوری و دیوی پی بلی او دا چه توافون دینا کئی دا گمبتون جی پی جوڑی دا میلین چه پی لگئی و غرسون جی پی کئی اللہ وی دا دی بل دشمنانی و لولیا و دشمنا اولتا چور کو ٹوال کو ڈانٹے کانو لهم اعدان وی باغی دا دی دشمنان وکانو بی عبادتهم کافرین اوی باپا عبادت دا دی بانی منکر سنگا منکر دی سورت یونسو گو رئی دیکھے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا غزائی کیوئے وکانو بی عبادتهم کافرین اوی باغی و بندگی عبادت دا دیبانی منکر دغیت عبادت ہوئی دا دی چوی را مدد کی گا رو رسی گا دغیت چیدن و عبادت ہوئی لکا اتیشتم نمبریتو گوری سرد یونس و یوما نخشرم جمیعن او پا غرزا چی را جمع بکو مندی طول ثم نقول للذين اشركوا بیا بو وایو هغه کسانو ته چې مشرکان دو مکانکم ادریږي په خپل ځای انتم تاسو و شرکاؤکم او د برخي خوندان تاسو ادریږي نو بیا فزیلنا بینهم نو جدائی وراولو منگار دی پمیس کے وامتازو اليوم ایو المجرمون اللہ بوئی اے مجرمانو جدا شیر دی نیکانو خلقونا وقال شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون اگا شریکان می دی تو ہوئی تاسو خویز منگ بندگی ندا کرے تازو زمان بندگی نده کلی آقای بایو وم من زان وجله ده دردلو بدره ده چنگلی ده خاخه کڑاکڑ ده غر ده بمونگ پیدل و زمانگ و پنده یا خپی پرسی دلی وی او در روان بو درلا نفکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم آقای بایو تا وی اللہ گواده زمنگا استاس و میان اسمی اسکی ان کلا عن عبادتکم لغافلین یکینا یو منگا استاس و دداغی بندگینا نخبرا این دوست تڑی خدا ناراض ای زان وجل ایخ پیزان لپر سولی دی ای و توائی منگا تو خبر نیو اسے بکواس کوئی داسو دیدا کیو گورا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ ذَا أَوْلِيَاءُ دُشْمَن دے اغاو تا دروجن اغی و تا دروجن وی ارتاو باکی اغی دیتا جواب إِلَّكُمْ لَكَاذِبُونَ چی یکینا نتاسو خامخا دروجن یی والکو اللہ یوم اذن السلام کیگ بگ دی اللہ تعالی تا پد غرز غاڑا اللہ تا بغاڑا کی دی وای بچی رضا یقینن خبر اللہ وای بچی مونږ ډیر لوی ظالمانو وقالو لو کنا نسمع او ناکل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر دخپل گناونو اقرار بو کی دا مجرمان اللہ رب العزت وای ما تا بغاڑا کی دی ودل عنهم او رک بشید دینا ما کانو یفترول آغا چی دید زان نادر و جوڑول اللہ رب العزت وی رک بشی دل تی خودی وی چیرا پلانی سی بغی گیڑا کئی او ایزان لپیر خام خاونی و وی چی پیر نینو ایمانی نی او که پیر خواسته نو مورید لبسته ده پیرم دغسی ده پیرم دغسی که پیر خواسته نو مورید ده خواستم زن لپیر کئی ره ده پیر سیز رڑیا پیران خدا سی نی راده ده پیران چی او ده سی پیران نی پیران خدا اللہ را دین ده پارا چیدن و زن قربان کی رضش پلی گیاوی ده اللہ را دین ده پارا خدمت کئی دا اللہ دا مخلوق اصلاح کئی دا نجب مخلوق بانی زان سرائی او زان ساتی تا زیخونی پلانے بو اغیی گڑا کئی پیرو ای بس زی موار دے کنا زن کدن کے دے بچ کئی کبر کے دے بچ کئی و ای قیامت کے بدے بچ کئی زی موار دے بیال تی وزل آنهم ماکانی افترون دیا بوچی پیر سے برا دیا پیر سے بخپلا چا تا غوپی خورینو دیا وی ازی موار دی دا با سوچی چی پیر سے بخماتا ویلو کنا چی زبا قیامت کی رازم اتاو بچکوم بیا بالتا وی چیر دا سنگا چل لے پیر سے دی غوپی خور دی غوپا شو دیا وی وزل آنهم ماکانی افترون الذين كسان كفروا چه انکار کړه دي کافر دي وصدوا عن سبيل الله او بنکړي دي خلک د الله د دین نه د الله د لارې نه قران او سنت نه خلک منا کول لګیاو زدناهم عذابا فوق العذاب سوا کو به موږ دی له عذاب د پس د عذاب یو عذاب با پی لاتیرے گی جی دا پاس ہو پی بل راش تو اور عذاب با پی لاوی چی ماران با پی راڑم چی ماران با پی راڑم وی چی لڑمانان با پی راشی لڑمانان با پی لگیا وی چی دی سر نبولا سٹک و گوز را خلاسی دا مختلف قسم عذابونا دا پی بما كانوا يفسدون سبب داغی چه دی با فساد کوروانه بیکو دا فسادیان دی چه خلق دا اللہ را دین نمانه کئی فسادی داغی دا وی مفسد داغا دی چه دا اللہ را دین کار کئی وی داده لوی فسادی دی وی فسادی آغا سوک دی چه دا اللہ را دین دا کار نا خلق منه کئی تو قرآن و سنت نا خلق منه کئی وی دا فسادی دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا او په غرض چې راپورته وکومږه په هر یو امت کې یو گواه گواہی ورسره کوي د خپل بیان او د دعوت چې الله ما مسله بیان کړی دا دیت الله ما خبره رسول الله ستاره دین خبره ما کړی دا الله سارا توحید آواز ما لگولی اللہ تعالی ده دی گوائی با کئی دا آمال و گوائی نا دا آمال و گوائی آغو پیغمبران وی اللہ تا تی خبری و کن تو علیم شہیدم ما دمتو فیهم فا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیم اللہ جو سو پوری زوما اغبر تووام او چه زده اللہ اغسط ایمانو بیا خوتنی گهبانی ربا ده اللہ نبی وی زبم ده غوام چه اللہ زده اغسط ایمانو بیا تنی گهبانی زنیم خبر بیا ده بخاری روایت ده سی روایت ده او دید آئی که ویوما نبعثو فی کل امت شہیدن دا گوائی که ان کے پخپل بیان بانے پخپل مسئلہ او پخپل کار بانے چه اللہ ماوتا مسئلہ رسول دا شہیدن علیہم گواپ دی بانے من الفسیم دا جنسا دینا و جینا بکا شہیدن او رابا ولما تا گواه غلا هاولا پا دی خلقو باندی دا اللہ نبی وی زبا آغا خبرکم کما چی آسالح بنده عیسیٰ علیہ السلام اسلام کئی چو وکنتو شہید وکنتو علیم شہیدم ما دمتو فیهم اللہ کا دا اعمالو خبر دا سو بولی چه اللہ زدهی که اومانو آغا بدتوام او فلما توفیتنی کنت انتر رکیب آلیم او چه کل رزا غستیم اللہ بیاتا پی نگاه بانی بیاتا نیم خبر بیاتا تا پترا و نزلنا علیک الکتاب اراولیگا منگا پتابانی کتاب تی بیانن وضاحت کتاب اللہ وی ما وضاحت را لے گلے دے لکل شیئن دا پارا دا ٹولو سیزنو نا دا پارا دا ٹولو امورو دا دن آغا سیزا چی غیت دن ویلے کی گی دا غیت وضاحت دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دے دا دن نظر خبرول غواڑے دا دن دا امور نظر خبرول غواڑے نو دا اللہ کتاب را والا دے وی د دین نزان خبر کو دو قرآن تلاوت کوا قرآن تلاوت لسرب و گردو او نور مسئلے نور کتابوں کی او نور مسئلے آغا بغیر دو قرآن نا ملاوی گی قرآن تکی نا پارا مسئلہ و پوشے دا آر مسئلے تحقیق برتوشی قرآن شکل و بیانی گی نو قرآن کی دا مز مسئلہ رازی دا زکاة رازی دا حج رازی دا روجی رازی قرآن کریم کے دا زکاة مسئلہ رازی دارنگی دا نکاح رازی دا طلاق رازی دا معاملات رازی ہا کوئی دن وادا غم خادی عرص جنازہ تعزیت دا ٹول مسئلہ رازی و چکل قرآن دا مستقل وارد ټول مسائل او احکامونه او خبر شي تی بیان لکل شی د دین ټول امور چې دی دغه وضاحت دی تی بیان وته وی قران ته نو قران یو نوم چې دی هغه تی بیان دی ماشاءالله یقیني خبر ده چې تی بیان دی وضاحت دی او دا خو زمنګ دی کې والله چې تجربه وشوا کله کله خلک خلق و تا لولو نسبتو نا کئی یعنی علاقه غد مولاو او دا مفتی نم پی لگه دلو یوزای که یو مرغوز که پا یو دکان که ناسو زو آغا ما و تاوی دا باجا کلی یو مسئله دا یو دره روناو مای دا یو رونا زامن لوناو دا بل زامن لونا دا بل یو لروا دا غدورونه مای مخ که وفاد شوی دی و آغا چه یو لوری و آغا اس وفاد شو مای اس پسکی گی نو ما تغوی بچه سی با وی دا وارث حقیقی دا او بس دار دی طول مال وارث دا ماوات ایمو بتیسی سو چکا وی نکن بس دا وارث حقیقی دا و دا طول مال دی دی مای قرآن که اللہ وی و این کانت واحدتن فلاحن نصف که چره یواوی نو داغی نیمه دا مدا قرآن سوی وی خط نقشه جوڑا که و مال را که مینه نقشه رستو خبری دی میں قرآن خدا وئی دا پوزیشنی او بیا چې کله خبره شي او الکابادو دا خبره شي نوې پلانې مفتی دی او دا دا ځان کارول دی او پلانې خو صرف قرآن ویل دی نو دا صرف قرآن سمانه دا صرف قرآن سمانه دا زه خو په دې نه پوهیږم چې دا صرف قرآن دا قرآن دا الله کتاب دی او پدې کې چې سرینو هغه الله ویلي دي نو دا الله دا علم دا د مخلوق د علم نه کمو چې هغه تا وړو کې علم وګڼه دا د قرآن غنې لوی کتاب خو علم ول وړو کې غنې دا نه وای دومره عالم نه سره په قرآن پوي نو د قرآن عالم هغه وړو کې مولا شو او د قرآن نه علاوه د نورو کتابونو عالم هغه لوی مولا شو عجیبا انصاف دے خلقو کے عجیبا انصاف دے سارے آریان شری خلقو تا دا قرآن دا حدیث کے چی دا علم علم ٹک رازی او دا قرآن کے چی رازی دا آغا مال دا نور کتابو نو رسولی نے دا پوست کا ہوا علم سے تعریف تے دا علم تعریف سے ہوا ما تو ہوا چی دین او شریعت کے دا علم سے تعریف دا علم تعریف پا شریعت کے دا دے آغا سیز چی آغا پا واحی بانی ثابت وی اغیطا علم ویلشی او چی دا دینا علاوہ کم وینو اغیطا ہنر ویلشی فن وطا ویلشی آغا دا مشاہدین چی دینا ثابتی گی نو مشاہدہ کالا ٹک وی کالا غلط وی نو چې کله د مشاهدین کم سیز راوزی هغه ته وی فنون وی فنون او چې کم شی په واه ثابتېږي نو هغه ته علم وای قران او سنت دی نو چې علم چا زغ وی نو هغه ته خلک امی سره وای دا زمانہ کشر ساجد اکبر ناز ته دې د پدرا یو ځای کې یو مولانا لګیو ما سره ناسو ویرا مونگ علماء ناستوی وی مونگا وی چی یرا پا امیانو که شانومان بچا دیر خو قرآن وی چی دستی ما تاو کدن پیتندی خوال رالا ما وطوی او امیان خو قرآن ویلشی کنم امیان خو قرآن ویلشی مای حتا لکتا چی دنو شرح الوکایا و هدایا ہوئی او تا چیره دا منطق کتاب ہوئی نو تا مولانا شوی عالم شوی تا عالمی او چی چا دا اللہ دا قرآن علم ورکنو اغا امی شو عجیبا خبر خدا خوبیان باورا ترنن پوری دا قرآن می مخیطا دے زمان مازغو که دا نی دیر آغلی چیزا پس پویگم زمان مازغو که لا نی دیر آغلی تا تا نی دیر آغلی او خخ مولیان مفتیان یو کلی که زمان دو قرآن درسی اغیطا غلی چرتا را دیوال پا سوری ناستی دیوال پا تیارا چه رسوک بیونی وی چه گوه دیر قرآن درسا ناستی او دا آغی نا ترجمه زا کئی او دا آغی نا چه دینو قرآن زا کئی و اغبیا چه کینی و خلکو دیوینم اکا وی چه کم ما بیلی داد اللہ پزل لی الحمدللہ پا دیوانی اللہ پویگی کم از کم پنزوس کسان زما د درس نه فارغ 50 کسان مفتیان شوی دي پشمیرا او پشپیرا 15 کم سل کسان عالمان شوی دي او دا غي اوس مدرسې دي مدرسین دي او الحمدلله دا دارالقران چې تاسو کوم ویلی دا کوټه کې دا الحمدلله زما په مهنت جوړه شوی دا مدرسه دا چې غټ غټ مولیان پکې ناستي او دا کم کم دانه ولا طلبه رازی دا دغی مدرسه دا دغی داری بنیاد مای خیره الحمدلله دا دی سبب ذکر دی دلیم مرغوس که چکم اداره جوڑه شوا او غی که لوی لوی مولیان مفتیان ناستی الحمدلله دا غی بنیاد ذکر دی دلیم توپایی که چکم جوڑه شوی دا غی بنیاد ذکر دی دلیم الحمدلله ثم الحمدللہ دا اللہ لوی فضل و کرم دے پا دا خواہ شاہ کے خیخ ادارے جوڑی شوی دے او خنام تو علماء پا گناس دے خدا آغی ادارو سبب ذکر دے دلیم دا قیامت پر از بانی با اللہ تعالی دا زمان پا کاتا کرا چاہی لکہ دا خونہ دا چی بازی او سڑے دے او آغی او سپینہ ٹوپائی بسال کردے دا او سادہ دا زمیدارو کپڑی دے ایو سادہ دا زمیدار زیر دے ایو سادہ رے پو گرا چولے بی داغی دا مطلب شا ای دا مطلب شی زمان خپل مل گری آغی دا غالپاز خپ کلاو پا ڈٹائی سر ہوائی خپ ڈٹائی سر ہوائی دا زان لخبر دا پا دیبانی نخپا کے گم او نزک دا آغا سڑے خپا کے گی چی آغا احساس کم ترے کی مبتلائی زا احساس کم ترے کی زکا نی مبتلا چی زمان دوارا سرگی اللہ بینا کری دی او زی پا ہر محفل کے ویلشم او پا ہر جبہ کے ویلشم بعض خلق دا مولیانو پا ماحول کے ویلشی چی کلا دے بل عصری تعلیم والا سا غلال شینو آل دے بیا نشی ویلد اگر یا غجب والا بیانو وردی بعض آل دے ویلشی دے مولیانو میپل کی نشی ویلے الحمدللہ زی پار میپل کی ویلشم چی وکیلان ڈاکٹران انجینران پروپیسران ناسی نومی زویلشم اچی مولیان مفتیان ناسی نومی زویلشم الحمدللہ او امیانو کے زمیدارو کے مویلشم آرہ تب کا کی ویلہ دا دا غلوی بادشاہ فضل لے او دا زمان دا مور پلار دوالا الحمدللہ اللہ دے ٹول مردگان و ممنان تا بخنو کی اللہ دیو کی اللہ ویو نزلنا علیک الکتاب اراولگا منگا پتابانی کتاب تبیانا لکل شین وزاحت دا پارا دا ٹول امورو دا دین وہدن او ہدایت ورحمتا او رحمت وبشرا للمسلمین او زیر د پارا د مسلمانانو قرآن صفت بیان کر جدا دا قرآن صفات کی اللہ بھی منگا ہوتا سرنا ہدایت اور رحمت دو قرآن کریم را کی اللہ دے ٹول پدیبانی بہرہ من کی اور اللہ دے ٹولو جو لئی دے دینا ڈکی کی اللہ دے زمین نے ٹولو لئی والو گناونا معاف کی او اللہ دے زمنگا پزڑوں مازو کے حقیقی پویا دا قرآن او دا سنت راولی